إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين، بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ñu ngand ak tak yeen ci siratul rasul sallallahu alayhi wa sallam tay ci katanu borom bi tabaaraku wa ta'ala ñi jël surutus sulh al hudaybiyya moy sart yi nga xamne mom la yonentibi alayhi salatu wa salam teralon digantem yéeféeri makk. Li njëkk a wax ñoom waa quraysh pour wax yonent bi alayhi salatu wasalaam du dugg makk, xam ngeen sunu darsa passé ñoo ngi tolloon ci yonent bi dafa waroon dem umra ci makkatal mukarram ziyaare ji kaaba gi. Ba mu génnee ci place boobu ñu naan hudaybiya la ko yéeféeri makk encerclé ne ko doo fi dugg. léegi nag charte yiñ tëral mooy wad'ul harbi bayna al muslimina wa quraysh asara sanawat. Tomb bi ci njëkk ci charte yooyu mooy na yonent bi alayhi salatu wasalaam bàyyi xeex ak waa quraysh lu tolloog fukki at. Signaloo nañ yonent bi alayhi salatu wasalaam ne ko daal fukki at yi yow yonent doo ci xeex ak waa quraysh. ñaareel bi ñu ne ko man jaa al muslimina min quraysh yuraddunahu wa man jaa quraysan min al muslimina laa yalzimuna bi raddihi. Xam naa tomb bi moom moo ci gën a reelu. Ñu ne képp koo xam ne ci julit yi danga bàyyee koo ci julit yi dangaa bàyyikoo ci julit ñi wala nga dikke ñëw ci julit ñi nga jóge ci waa quraysh nekk yéeféer nga ñëw ci julit ñi di wane ne dangaa bëgg a tuub. Ñu ne su boobaa julit yi nañ la delloo buñ la nangu buñ la jël. Waaw, bépp yéeféer bu bàyyeekoo quraysh ñëw ci julit ñi di wax yonent bi damaa bëgg a tuub bu ko yonent bi recevoir. Képp koo xam ne nag jógee na ci yonent bi nekk julit jëm ci waa quraysh nee na ñoom duñ ko delloo. Léegi xoolal ma sart bii rek ndax xel nangu na ko ndax ngëm-ngëm nangu na ko. Képp kuy jullit su jo bàyyee yonent bi ne dafa bëgg a nekk yéeféer dem ca yéeféer ya yéeféer yi nee nañ ñoom duñ ko delloo. Waaye képp koo xam ne yéeféer la bëgg a nekk jullit ñëw ci yonent bi ñu ne yonent bi ngay jàpp ci loxoom delloo siwaat ko ci ñun. Waaye sart bi ñu bëri bañ ko déggee ci sahaaba yi yonent bi di ko nangu ñoom dañoo jaaxle waaye yonent bi moom la yàlla yónni moo xam ndax kenn du bàyyeekoo ci moom di dem delluwaat ci yéeféer yi. Waaw, ndax yonent bi xam na loolu moo tax mu nangu ko. Am na lu ko wér ne moom yonent képp ku mu formé ba pare képp ku xasa bàyyi yéeféer yi ñëw ci moom nekk jullit xam na ne moos moom ñu nekk jullit dootuñu delluwaat di nekk yéeféer ndax dóor nañ leen ba sonn génn nañ leen seen i kër gàddaay nañ jóge Màkka ñëw Médine kon duñu delluwaat mukk naan dañuy nekkaat ak yéeféer. Moo tax yonente bi nangu sart bi. Ñetteelu sart ci sulhu Hudaybiya ñu ne yonente bi an yarji an nabi min ghayri umrati hadha al-aam thumma ya'ti al-aam al-muqbil ñene yonent at bi mom do duggu mak do umra da ngay delu ba benen at bi di ñew nga duggu mak nga and ak say sahaba ak say andando ginnaw ñun wa quraysh buñu genné makka dal lay libéré dekk bi yépp yow nga dal di ñew and ak say sahaba ngeen umra waye aussi ñetti fan lañ la may benen bi moy ngannaay yi nga yor ngannaay duñu genn seeni mbar waaw fetti tamit dañ leen di tak ci seeni xala li daal lañ wax charte yi soko nango nga delu soko nangul tamit di nga delu parce que do fi dugg li nak boko nango ñu delu ñu bayila ba dewin bu dewene nga ñew daal def sa umra mom moy ñettelu charte moy yonent at bi do umra da ngay delu waaw ba at mi di ñew nga ñew andak sahaba yi ngeen duggu makka ñun wa quraysh ñu genn dekk bi abal la ko ñetti fan waye nak nga yek ne waro fe yor ngannaay buñu genn ci seeni mbar xala yi tamit nañ leen tak ci seeni fet ñentelu charte bi ina man arada an yadkhula fi ahdi muhammad min ghayri quraysh dakhala fihi wa man arada an yadkhula fi ahdi quraysh dakhala fihi ina yanant ñentelu charte moy kep ku bëgg far ak yow ci dëkk yi la wër ah dugg ci sa contrat bi ñu signenté ak yow tay na ci dugg kep ko xamné nak dafa bëgg far ak yéféri tamit bismillah na dugg gis ngeen mbokk yi ñenti charte yi mom la yonent bi alayhi salatu wassalam nangu waye ñenti charte yi kérok bañ leen di bind lu yéme mo ci xew moy ali moko don bind parce que xam nga yonent bi umi la umi moy ko xamne mënta bind mënta lire baat bobu ci yonent bi rek la jek kenen kuñ ko wax dañ la xass yalla neena ma yoni ci ñi nga xamne mënuñu bind mënuñu lire ab yonent wallazi ba'atha fil ummiyin rasulan minhum yonent bi rek lañuy wax baat bobu muy tag ci mom kenen kuñ ko wax rek xass nañ la jangul te mo fi raw kero problème bi ñëk am moy gaay bi ñëwé ñu wax charte yi sahaba yi lank yonent bi ne len man la yalla yoni ñu nang yonent bi na ali bindal bismillah yé féri makka lank ne kën du bind bismillah ne ko buñ gëmon yalla duñu xex ak yow ñaaka gëm yalla motax ñuy xex ak yow nga bu fe bind bismillah do ko fi bind ci lettre bi ali ne man du sama loxo bi du bind bismillah ba pare makoy effacer wat duma ko def yonentibi na ali fan la allah gi tollu muneko fi la muneko tek ci sama loxo ali jël baramu yonentibi sallallahu alayhi wasallam tek ko ci allah bi mu dal di koy effacer mu dess bismi ah ñeko dindil bismillah bi mu dal di koy dindi legi luñu bind ñu ne da ngay bind min muhammad yonent bi nawal bismillah kon lettre bi charte bi min muhammad rasulillah ha gaay nako dede buñu gëmon na rasulullah nga duñu xex ak yow nañ dindi rasulullah ni nañ bindi min muhammad ibnu abdallah na nak gëm nañ na lool bo mom amna nak abdallah moy sa pap legi nañ bindi lool ali na man duma bindi rasulullah di koy avancer duma ko def yonent bi nako fu rasulullah gi tollu muñu ko fi muñu ko tek ci sa baram tek ci sama baram bi ali tek ko ci yonentibi dal ko efface ñu dal di bind kon charte yi ñent mom la muhammad doomu abdallah d'accord ak wa quraysh moy baña xex ak wa quraysh fukki at kep ku joge ci julit yi dem ca quraish wa quraish duñ ko delo ci kep ku baye ko quraish ñew ci yonent bi dañ koy delo at mi do duggu makka da ngay delu ba benen at nga ñew and ak say sahaba duggu makka ñun wa makka ñu genn libéral la makka ñetti fan waye sangana yi nga yor buñu genn ci seeni mbar kep ku bëgg far ak yow ñentéru charte bi bu dugg ci sa contrat yow muhammad na dugg ñun wa quraish tamit ku bëgg far ak ñun dugg ci sunu contrat na dugg li moy ñenti charte fa qabila alayhi salatu wassalam kullu hazi surur yonent bi nanguna charte yi ñent yeb julli ñi nak ndaysan amal muslimuna fa dakhalahum minha amrun azim wa qalu subhanallah كيف نرد إليهم من جاءنا مسلما ولا يردون من جاءهم مرتدا جيني دا دي جاخل ني ميرمي دوينا وار او يوننتي بي موم لي نوم كو مانا نانغو كيب كوي جوليت جوغي جي نون دم سي موم مرتد ني باي كو سي نيوم كيب كو جوغي سي نيوم نييو سي نون نين ني ديلوك لي نوم مانا نيكي ni commencé di ci wax wa qala alayhi salatu wa salam yent bi ne len innahu man zahaba minna ilayhi fa ab'adahu allah wa man ja'ana minhum fa narudduhu ilayhim fa sayaj'alu allah lahu farjan wa makhraja allahu akbar kero yent bi li la dalale xelu julidi moy kep ku joge ci ñun dem ci ñoom koku de sori na yalla koku rek koku yalla da ka nam ma soril bopam lolo tax muy joge ci ñun di dem ci ñoom waye kep ku joge ci ñoom ñew ci ñun dana ko dello waye yalla dina ko defal mbir yalla dina ko defal genn way yalla dina ko leral ay mbiram gis nga ñun tay fi lañu wut ak sahaba yi bu ñu amé jafé jafé lu lendem ci ñoom bulan yant bi leralale rek jeexna dotuñu xëccio dotuñu wérante ak mom dotuñu sikki saka dotuñu dengi dengi yant bi waxna jeexna ndax mom la yalla yoni yant bi la yalla yoni sahaba yi ñu and ak mom waye tekkiwul ne ñoom dañoo wara jël ay ndogal ci kaw yonent bi alayhi salatu wassalam motax yonent bi waxe rek ñoom ñu deg mbokk yi sarti yaangi nonu nek ñent waye yalla subhanahu wa ta'ala tawfiq bi mu def moy kep ku tuubon kep ku jogewon ci ñoom ñew ci yonent bi alayhi salatu wassalam tuub yonent bi di la dello ñoñ yonent bi doon dello yep dañuy dañoo lank baña deg dello makka nek ci all bi di def giriya ñu nek fa mbolo mu bare bare ñom ñoñu ku joge makka rek ñew ci yonent bi tuub yonent bi neela dedet dello watal ci say mbokk ci yefere rek nga dugg all bi fekke ñoñu legi ñoñu mujju nañ nek fitna ci wa makka bu wa makka genné ñoñu koj leen duma leen kon gis nga yonent bi amna lum xamone ñoñu legi indil wa makk fitna bañu ñew ci yonent bi nako legi gaay yi nga xamne dañ doon tuup nga len di delo ci ñu nek fi ci all bi lepp ku tuup peeku bul deloti ken bul dax ken allahu akbar mo dax gis nga yalla mom ay mbiram xel munu ko pek asa an takrahu shay wa huwa khairun lakum bari na nga bañ dara fek lol nga bañ mo bax ci yow wa asa an tuhibu shay wa huwa sharrun lakum bari na nga bëgg dara fek li nga bëgg baxul ci yow liko waral xam ngeen lan la yalla neena wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun yalla neena ma xam xamulen ñom japon nañ ne tay bu doon kenn ci ñun la ñu ne ab julit tuub ñu ne ko dede delul ci yefer ya ñu ne la ilaha illallah lolu de xel munu ko nang wallahi sunu xel munu ko nang waye xolal yonent ndike yalla ngi nam def ci mbir momu dara ñoñu di tup mu neen len delu len ndike ñoñu dañu dem ba ci all ba former fa ben giriya nek ay rebel biñ deme ba takku su wa makk genn len rek ñu koj len duma nangul ni yor ñu mu jëne ko fitna ci wa makk kenn ñëmetul genn fu ñu muju may def délégation ñu ci yonent bi ne ko légui ñun ño waxon li waye charte bo mom day yaq légui kep ku tuubati tey ko fi parce que ñi tuub nga len di dello exi watu ñu ci ñun ñu ci bir all bi nek ay rebel ba pare di ñu duma ndaysan mbok yi kon lool moy ñent charte yi mom lañ doon jël tay dars inshallah ci katanu bur subhanahu wa ta'ala wa dimas bi di ñëwaat yu daldi eggali li dess ci sulhu hudaybiya ci katanu borom bi tabarak wa ta'ala moy resultat yi ak njëriñ yi nga xamne mom lañ ci wara tire ci sulhu hudaybiya ñaan bur yalla tabarak wa ta'ala mu jéggal ñu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.